یک شاخ گل، برنامه شماره 428. در این برنامه ایرج با همکاری عبادی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح گوشه هایی از دستگاه همایون را به سمع می رسانند. اشعار برنامه از حسین امینی، اوحدی مراغعی، حافظ، پژمان بختیاری، گوینده روشنک. آن شب که من و او می گلگون زده بودیم، بر لشکر اندوه شبیخون زده بودیم. حد می خورد آن کس که خورد باده، ولی ما رستیم زهد چون زهد افزون زده بودیم. آسوده ز اندیشه زر بود دل ما، گویی که به گنجینه قارون زده بودیم. زان پیش که مجنون ز جنون دم زند ای دوست، ما کوس جنون بر سر گردون زده بودیم. اقبال همایون سوی ما داشت خدا هم، گر باده به آهنگ همایون زده بودیم. دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید، جهان سوزی، نه خام بیغمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کاندر این وادی نماید هفت دریا شبنمی. Thank you. اقبال همایون سوی ما داشت خدا هنگ، گر باده به آهنگ همایون زده بودی. اون شب که من و او می گلگون زده بودیم، بر لشکر اندوه بر لشکر اندو شبی خون زده بودیم. نما حد می خورد اون کس که خورد با بوده، ولی ما رستیم ز حد چ چون زهد افزون زده بودیم ممونم اونم اونم اونم جا زان پیش که مجنون ز جنون دم زند ای دوستم آیانم دنیا و دین و دانش و دین و دانش در کار عشق کردی امایام و اخجام و تو شمع وجود ما شد تیره در هوای تو شمع وجود ما اشکی به دیده تو نیاورد دود ما رفتی ز دست ما و نمردیم ای دریغ تا چیست بی وجود تو سود وجود ما